سم وولف. میفهمم و یاد من روزی نسوم از فراق میسوزی، خیلی وقت که نسیم با هم ولی باز چشمم در میدوزی. میفهمم و یاد من روزی نسوم از فراق میسوزی، خیلی وقت که نسیم با هم ولی باز چشمم در میدوزی. میدوزی چشم در انتظار من میکشی از صبح تا شام، دوست داری که برگردم و گپایتم باز مرا کنه خان، ولی دیگه تو را شناختم نه نمیفتم مددان. روزگاری خوب بودیم با هم بود گپای تو بکن، ولی حاله ده چورت نستم برنجم بگیرم مساسم. تو برو دیگه پشت کارت نبر در جا از منم، چرا میگیری سراغ من مگه نبودی عاشق محفل و جام؟ دروغگویی خصلتت اصلا میتی به او گپایدت ما، دل ما وابسته تو بود نفهم چی شد دلت رو بود. چند بار در پوسای دیده مکسات کنارش میداد نمود، ولی آخر الایت کرد درس زندگی را املایت کرد، بعد چند روز با هم بودن چقدر راحت ارزایت کرد. گپ من میزنم میبخشی ولی تو در زندگیم بنقشی، چون که همیشه عرض هستی و به سمت راه کش میلخچی. باز ولی میگی به تابم شبا به موسم بخوابم، کل گپای دل دروغ است ولی یک چیز خوب میفهمم. میفهمم با یاد من روزی نیستم از فراق میسوزی، خیلی وقت که نسیم با هم ولی باز چشم بدر میدوزی. میدوزی ولی چشم تا بدر، یادم از شدی روز بر روز بتر. اون روز آمد و ست داشتم ولی دیگه هیچ وقت نام من نبر. نام نبر ددان مردارت پیش آشنا و بیگانه، همیشه تو خواهن هستی تا عبد یادم میمانه. کل مشکل از خودت بودی را دو سایتم میدانه، چرا وقتی بسش میفته میگی رفتم من بیوانه؟ مگه نمیگی اگه نباشم ده سایت تو سرد و بیجانه؟ مگه نمیگی اگه نباشم به من میشی تو دیوانه؟ دل من خیلی چرا شکاک دروغ از چشمات میخانه؟ لطفا دیگه فراموشم که انسان اگه بخواد میتانه. نکش خنا مردم باید پیشت برگردم، ولی آی من مال توس ولی خوب تا میکنم با مردم نه. خونه ما آوردی جوش دلشم تا بردی پوش، کدی به ما و حس ماله اما داریم خوش. صرف از خاطر تنهاییست، عشق داصل تنخواهیست، که به شهوت ایمان داری و برای آرام شدن تداویست. میفهمم چه غمی سوزی، چون نه گپی دارم نه توزی، برای سوال به جواب تو ناخشش متبدر میدوزی. میدوزی ولی چشم تبدر، یادم از شدی روز بر روز بتر. او روز آمد و ست داشتم ولی دیگه هیچ وقت نام من نبر. میفهمم با یاد من روزی نیستم از فراق میسوزی، خیلی وقت که نسیم با هم ولی باز چشم و در میدوزی.